kata, oi di Pariaman sayang pantai Arta di sungai Limau Tampenyu. Pantai kata, oi di Pariaman sayang pantai Arta di sungai Limau Tampenyu. Mari santai bersama jauh kawan lamo sayang, hari perai oi raun kita bersama. Mari santai sana.